وما كان قولهم او نوى دعاء دوي نوى خبر دوي يعني نوى دعاء دوي دچا دعاء نوى تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملگر دا غدری صفاتوں پاکی ہوا او نوى دعاء دوی الا ان قالو مگر دی بویل ربنا اے رب زمانگا اغفر لنا بخشش کمانگا تا ذنوبنا دا گناہن زمانگا و اسرافنا فی امرنا او دا زیادی کبول زمانگا پکار دا دین زمانگا کی و اسرافنا او زیادی پی امرنا فکار دا دین زمانگا کی انسان دی بازی وقتی تسا کتاہی سا زیادیوش و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا او ثابت اساتی دا قدمون زمانگا بل داوی ویل وانصرنا غلب راکی منگتا علی القوم الكافرین فمقابل دهاکو قوم و کفر کون کی کیم فآتاهم اللہ فاسور قدویت اللہ فاکو ثواب الدنیا بدل دنیا و تحمر کو و حسن ثواب الاخرہ او خوب بدل آخرت ہما استاد صاحب افغانستان کے طالبان تو پا دنیا کے بدل ملو شکا نا او دا آخرت بدل چی دیا خلا دی دی او نبی اسلام و صحابہ اکرام سخت تیرہ کرا تیرہ کرا تیرہ کرا پتھے مکو شو واپس را دی پا دنیا بدل وردخم ملو شکا نا او آخرت آخرت دی دی نو ورک ندیت اللہ فاکا خو بدل دنیا ہما نا دی دنیا ری سر خدا نوی دی ورک اللہ فاک دیتا ثواب الدنیا بدل دنیا و حسن ثواب الاخرہ او خب بدل آخرت پوخشی چڑیر خب بدل آخرت تغلی واللہو اللہ فاکو یحب المحسنین محبت کی دنے کی کون کسر اللہ فاک تیمونگا محسنین کی یا ایوہ الذین آمنو اے آگسان جیمان روڑ دے دے تو لکھے عنوان عنوان تنبیہ المؤمنین بترک طاعت للمشرکین تنبیہ المؤمنین خبرداری دے مؤمنان ہوتا تنبیہ المؤمنین خبرداری دی مومنان ہوتا بیتر کی طاعت پاپر خودر دی طاعت ماندی للمشرکین و مشرکان یا ایوہ الذین آمنو اے آکا سانچی مانی روڑی اندو تویہ الذین کفرو کوچرت اطاعتو کے خبرو منی دا آکا سانو کفرو چکو فرکڑ دے یردوکم و بڑی تا سدر علا آخابکم پا فندستا سباندے پا دا فندباندے مو واپس واری خواب پا تن قلبو خاسرین پس او بغر دے تا سو نقصان وندن کی اے مسلمانانو مخبکے گئی بل اللہ مولاکم اللہ فاک مولا ساسرے وہو خیر الناصرین او اگر دیر خواہ امداد کیون کی دے اے مسلمانانو میرے گئے سنلقی فی قلوب اللذین کفرو ذر چے اوبا غردو منگا فضلنو دہا کسانو کی کفرو چے کفر اکڑ دے سبب فکی ور او غردو الرعبا رعب فکی غردو طالبانو باوی یمون چی امریکانیانو پا کیم باندے ور شکانا ویدہ سی چگی چی اسمان تاوازو نرسی دسی چگی او بلدانا چی ویاغیو چی خریط وگور مونگتا سوای ما مونگتا چی کما تنخواہ ملاوی گی نیمو پا کتاس وخلی مونگتا سوای ما نوی تنخواہ بیا مونگتا نیمو ورکول خلی یمون گولی او آل تاکی اغیو مجبرو چی راگلی نظر دا چه او بغردو مانگا فضلونو دا ها کسانو کی کفرو چه کفر کرو الروبا روبا فکیو وردو بما فسبب دا هاسو اشرکو بالله چه دیه صدار گرزول دی دا اللہ سرا ہی صدار گرزول دی دا اللہ سرا دا برخی خون وائے دا فختانوی تو تے فلانے کس اخوی دا برخی خون دی و تیرا خبر مکا وخا تیرا برخی خون دی برخدار ہی صدار دا جتوی دا خوخدے پاک سر شریک دی گن و دا سمچ برخی خون دی بزرگ دی نیک دی ولی دی خورا برخی خون و تمو آئے برخ خدا پاک نہ من بما بسبب نہ سو اشرکو بالله چه برخ خوند گردولون اللہ سرا ما ينزل به سلطانا او در نازل کرے اللہ پاکو به اے بی اشراکه و بی معبودیته فشرک ولد حاصرا سلطان ناس دلیل دی من اخدای پاک سے دلیل نہیں رہا لیکن اسی تاز ماسر بلکہ سم شریک تن اعوذ باللہ نظر آلے گلے فدی من اللہ پاکو سلطان ناس دلیل منزل دا کافران چیدی و امعواہم النارو ٹکان دجوی حاور دے بے سمس و الظالمین او دې رب د دا ټکانا د ظلم کوونکو دې رب د دا ټکانا د ظلم کوونکو دا مسوا ټکانا څه ته وایي د سیر توري کې المقام الذي يسكن فيه المقام الذي يسكن فيه استاد نن یاد ساته چې فارغ شو ان شاء الله ورځی درسونه وکړو او د خدای درزه نه کار کوو خدای درزه نه کار نور هغه سره چې کوم نعمت یې هغه سیم دی خدای پاک دې کړی دی بل نه راته وي چې یو کس یو غفې د منټ او لسمنټ مال په پټی کې کار وکړي هغه بدل بغیر پیسو نه پرې دمه ها دکان کې چې هغه سره هغه ورشي راشي درزه هغه ځکه ما سره غنم او جوار پټی کې سره کار وکړو دا مو د دې سیدې چا لپاره دی اړیکې الله لپاره نو خدای پاک په ځان باندې بدل کړی دی نه هغه به تر نو ته که خیر به لوي الحمدلله ده دیر باغ چرخ دارو